مکی سورت دے ترتیب د تلاوت کی دیشتم نمبر پد سورت عنکبوت نا او ترتیب د نزول کی سلورت ایم پد سورت انشقاق نا دا سورت نازل شوی. ربابط دی سورت د مکی سورت سرا پیسو جو باندیو. ہر کلا چی مکی سورت کی مصائب د مومنان بیان شل نو پدی سورت کی اللہ بشارت ورکی مومنانو تا چی دا مصائب و نبات زیر واقع لی او مومنانو. بل ربط ہر کلا چی مکی سورت کی امتحانات د مومنانو ذکر شل نو پدی کی اغاصل مسئلہ بیانی چپاغی با امتحان راضی ددی وجنا ورپسی راڑ. یا مکی صورت کی ویلو فد اللہ مخلصین لہ الدین. نو دی صورت کی دری دشتمیات کی پاغی ترقی کئی ددی وجنا ورپسی راڑ. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پواکی درومیان باندی دغرنگ دا صورت ممتاز دے بدلائلو اقلیو باندی اکثر دغرنگ دا صورت ممتاز دے و بیان دا محبت دا خجو خاون باندی. دعوی دا صورت وا دو خبری یو اللہوی اغا قومنا چدا اللہ توحید منن کری آغی تا نجات ورکو. دویم چدا اللہ د توحید نمن ان کی دی نواغی علاقو او ورسرا پا صورت کے دلائل عقلیہ ذکر کئی پا اس بات د توحید باندے خیالو کئی ترجمے تا. اللہ فرمائی الف لام میم اللہ عالم دے پمانا دی عروف. غلبت الروم کمزور کڑشول رومیان فی ادن الارضی آغا نزدی پولا ربتا وم من بعد غلبیم ادی بعد د مغلوب کی دونا من بعد غلبیم پس د مغلوب کی دو دینا سیار لبون زردے چی غالب بشی بز سنین پچن کلونو کے اے کلا کیسر او کسرا دا دو بادشاہی وی. کیسر دا علی کتابو او کسرا دا مجوسو. کسر سوکو کسر آل کتابو او کسرا دا مجوسو. یولسم کال دا بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسر رومیانو چې د دې مشرقی دنیا پلاس کیوا او کسرا مجوسو چې مغربی یورپی ملکونه ممالک د پلاس کیو فارس او روم. مس کی جگہ راغلی وا روم والا چالی کتابو فارسیانو دی رومیانو لا شکست ورکو پر رومیانو غالب شل. او دا آغا دور کی دولوی بی حکومتنو لکا امریکا و نسنن وقی خیر دی دا کیسر بادشاہی پخپلہ دار الخلافہ کی محصور کر دریو کال پوری یا پنزو کال پوری یا او کال پوری نو دی کیسر بادشاہ کی سرات ہوئی فارس تھا فارس والے تھا چمون تا سر روح کو اغور تی چروغا کے خمات بدیت را کے دا خبرہ د سلورو یا پنزو یا او کالو په مسکوا بلکې درې پنزو و د تیرشیو پدې کې ویزا تا ته بشک خزانه درکو خدای چل لے چې زما په ملکی ما خزانه کوي کړی دي زاغرو باسم اگر عالم نو وستا تا خزانی در کو ویڈی رکھا ددو چو خان تیار کر کیسر بادشاہ علی کتاب فراز کئی وقت او پا دو چو خانی دو دو صندوقان سر او پا بیل بیل صندوق کی دو دو تنکی نو سورا سلور سلطن دو تار کے ذرا سمر شل آج سوشل آت سوشل او یو کیسی دو موار پڑھ آت سواشل سمر شل ایک ہزار کساری پری نو کسرا بادشاہ وی چه دا جوړ ماتا ډیر مال راوی دا مال خزانی اور اچا پر لاړل نو خپل مرګری کوس کړل خپل مرګری کوس کړل چې کوز کا نو بس فوج تیار اصلا تیار بس هغه طرف نه پاکستان بادشاہ فارس باندې راکی خودل بس هغه تک اس اترے کو آگے بیا سکھ پتا وقت کیس کرا وسط دی پلا شکلا رومیان والی کتاب شکست کو پڑھ نو مکی مشرکان مسلمانانو پورے خان ویتاو تم کتاب درکر شو کتابیان او مشرکو کتاب نو نمون با ام پتا سو غالب راجی او زل بھائی ابو بکر صدیق ورتے ہوئی کہ نشی رات کے غالب بالکل غالب نشی رات اور چند کلون شرط تھے چمنگ بغالب راجی آگا وقت کی شرط جائز جو ابو جال سر شرط کے خود چمنگ ب پتا سو ابو جال ہوئی منگ براج ہو ابو بکر صدیق ہوئی منگ ب پتا سو غالب راجی شرط کے خود خیر ہاں وہ ابو بکر صدیق پہلو پچند کلو کی بیزا چنی دا بیزا اطلاق درو کالو نوالے ترو کالو پوری کی بیزا چنی دا بیزا اطلاق درو نوالے ترو پوری کی نو بکر صدیق تو نبی علیہ السلام بھی تاب اور تب بیزا چنی ویلو خیر کرتے کرتے کے دل چی پا مقام دا بدر پا جنگ بدر کی مشرکین و شکست تو خوڑو پچند کلو نکلو کیا چند کلو کی مشرکان شکست خوڑ آگا شرط آگا وقت کی جائز اس نہ جائز آگا وقت کی جائز ابو بکر صدیق شرط اگٹ اللہ فرمائی غلبت روم کمزور کڑے شو رومیان پاگا نزدی پلا ربتا او دیو پس دغا مغلوب کے دونا زردے چی غالب بشی پچند کلو کی خاص اللہ لر اختیار دے من قبل مخید دی فتی در رومیان ہونا ومن بعد و بعد فتح درمیاننا پتا غورت خوشحال بچی مومنان او بیا پا جنگ بدر کی جی مومنان شکست کفار طور کرن خوشحال شو پا امداد دا اللہ با خوشحال شی امداد کی رب العالمین چالے چی غوشی دا اللہ رے غالب و رحم تو ان کے ذات وعد دا اللہ دا یعنی ذالکا وعد اللہ دا وعد دا اللہ دا خلاف نکی اللہ دا قبل وعدی لیکن اکثر دا خلقنا پوئی گنا یا لمن ظاہر من الایات الدنیا دی پوئی کی پا ظاہری فائدو دا جوند دنیا دا کافران کو پا ظاہری فائدو دنیا بانی پوئی کی وہمان الاخرت یو دی دا آخرتنا دی دی بے خبرہ اے سوچ نکی دی پا پلو زنو کی ندی پیدا کری اللہ اسمان نوزمکا آیا چی پا مزر دوارو کی دی مگر دا پارا دے زارے اک او دا نیٹے مقرر او یقین اندیر دا خلقنا پا ملاقات دا پر ربانی انکار کئی اے سیل نکی دی پزمیو کی او دی گوری سرنگو انجان دا کسانو چی مکیو دی نو او اغیر تقدرینا پتاکت کی او پنخو نشانو دزمکه کی اغا طاقت دم رضیاتو اللہ و الہ کفارو ما بلغو میں شارم آتے ناهم دا غیا قوت و طاقت تا دا اسنی کفار نسمی سیتم ندی رسید لی دم طاقت ورکو منو و آثار الارد او پنخو نشانو دزمکه کی اے توجو کی نخی نشانی سوی چغیبا د خپل مرگ نرستو زانتا ساری قدیمہ پر خدا لوی آثاری قدیمہ لکا اکبر کلا کلا بلا آثار دا آثار بھی کنا مکنو بادشاہ در شان پنکو نشانو دزمکی کی او بادے کولو اکثر دارنا چا بادے کرو راغلو دیتا پیغمبران دری پوادے دلائلو بس نو اللہ چ ظلم کرے پدی لیکن دی پخلو زانو ظلم کون کیو بیا یقینا بیا وان جان دا کسانو استاو چمل نے کرو اسوا نا کارا یا بیاو عمل بیاو انجام دا کسانو استاو چمل نے کرو نا کارا اسوا نو صاحب ور تنا کارا ددیو جنا چ دروغ ویلو پایا تونو دا اللہ او دی پدی بان تو کی کون کی دا اللہ اتنو پر تو کی کولے اللہ پیدا کرے دے مخلوق اول دل بیا بے دوبارہ پیدا کی بیا بے اللہ تو واپس کیشی اس تخفیف ور کئی اللہ یر ور کئی حکم اور چودری کی قیامت یبسل المجرمون عبداللہ ابن عباس مانا کی یبسل المجرمون ناو بید بشی مجرمان دخلو معبودانو نا یو مانا دوی مانا امام مجاہد مانا کی اغوی یبسل المجرمون شرمندہ بشی مجرمان یا دیم مانا یبسل المجرمون چه بشی مجرمان دا طولی معنی دا مفصلون ذکر وی اللہ وی ولم یک لهم نبوی دویل راست شرکانو دا دینا سوک شفارتگر پا ما کانو بی شرکائم کافرین او نبوی دی پا بلنی دا خلو مدد و کانو وی بدوی پا بلنی دا خلو شرکانو دا خلو مددگارو کافرین منکرا آل تا با بیاوی ربا مو خدای ترا مدد شنوی لی چرا مدد چلو ازوانا دا بغداد شاہی میرانا منی ولی لمستادا آل تو بیا انکار کئی چرا با مکنو را مدد کری او نبی سوک شفارت گروی اللہ فرمائی پورت کو پورت قیامت فکم عورت چودری کی قیامت آر پتا عورت بانیت فرکون بیل بیل بکریشی خلق دیو بلنا پلار دا زینا زیر پلانا مور دا لونا نور دا مورنا رور دا رونا بی بی دا خاوننا اولاد دا لارنا بسا کسان چی مان راولا عمل کئی نیک دی بای پا باغی چود جنت چی خوشحالک ریشی دی بای پا باغی چود جنت چی خوشحالک ریشی اور آ کسان چی کفر کرو دروغی ویری پایتون زمون او پا ملاقات دا خیرت دا بای پا عذاب کی حاضر کریشی دا خلق اللہ وی زمان عذاب تبادر شی سبحان اللہ دا آتون آتن ملسم آیات پوری حدیث کرا دی چی چا تار وقت کی ہوئی نو دشپی عبادت کی با کمیسا دشپی پہ عبادت پہ کمیسا کی چیز دن کمیر آگلے اللہ باغا پورا کی او چاچا دا ما خام ہوئی دا آیا تنا دلتن والا ایک دو تین دری آیا تنا دی چاچی نبی علیہ السلام وی دا ما خام دا ہوئی درزی چکم عبادت کرے پائے کہ کمیر آگلے پہ ثواب کی نو اللہ بے پورا کی او تاو تو ہے دا سار موز دماز پخین او دمازی گر او دماغ خام موز لازمان سرے پہ عباداتو کے اوپدی روجو کیونکہ آمالو کی کمی راضی سوک تلاوت نشی کولے سوک نور نیکو تنشی متوجی کی دے نو دا اللہ نبیوئی چی پہ عباداتو کی کمی راغلے او دادری آیاتو نے ہوئی نو پہ عباداتو کی بے چی ساری ہوئی درج پہ عبادت کی کمی راغلے اگر اللہ پورا کی او دشپی چی ہوئی دشپی کم عبادت کی کمی راغلے اگر اللہ پورا کی نو دعوائی آسان دیا سنگا پاک دی اللہ کلا چی ما خام کوئی او کلا چی سبا کوئی دی اللہ لحمد ندی پاس مہن نوز مگر کی واشین پا اغدما ستن کی وی نتو زیرو نو کلا چی ماس بخین کوئی زار ستوئی نماز زار ماس بخین پیدا کئی رب العالمین جو اندی دا مرینا و پیدا کئی مرد جو اندینا گورا مرا گئی دا جو اندی چرگینا او جو اندی اگئی دا مرد چرگینا یا مانا پیدا کئی رب العالمین مر پیدا کئی رب العالمین جو اندے یعنی معاہد من المیتی دا مشرکنا کل پلاری مشرکوی او بچی دیندار وی موحد وی لکه ګرا بلار مشرک ازر ابراهيم عليه السلام هغه موحد پیغمبر اے تاسو وی آیا ته دی هاي ناو مې اتنا مراسری ژوند دې مړ دې لکه حدیث کی چرا دی ذکر کو ان کی دا الله په نسری او نه ذکر کو ان کی سری بلا نو حدیث مو کولا او قران وی او من کان میتان فاهیناو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا ليس بخارج منها قران وی اغه مشرک کافر اغه مړ دی او اغه دیندار اغه سره جوان دی دی نو ګور الله وی سوی پیدا کوي رب العالمین موحد مشرک نا پیدا کوي مشرک د موحد نا لکه مشرک کینانه پیدا تو د نوح علیہ السلام نا او تر او تازه کئی دمکا پدو چوالی دا دینا و کذالکا اللہوی همدارن تغرجون رو بخکی چی تاو دا کبرونا اگا مرد جوندینا پیدا کمو جوندی دا مرنا اللہوی دا دمکا مردا تاو بندہ اڈوکی اڈوکی خاوری شوی لیکن کذالکا تغرجون دغرن بروزی دا کبرونا سنگه چی مرد جوندینا پیدا کمو جوندی دا مرنا نو تابا دا دی مریض مکن رو باسما د مصدر استنو روایو خا دا صورت ختمو ٹھیک شو زیشا بھائی او درسونا کچانی تازه کری دو درې مې